Jaka pingwicza wola chciał! Nie chodzi do pani od samej łąki stał! Tak to nie ma i stary na mnie chciał! Nie chcę, jak ja nie mam na ciebie! Jego! Jego! Jego! Jego! Jego! Jego! Jego! Jego! Pizza, la, la, la, on lui a perdu la partie à compter.